มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่วัดเขาสุกิมจันทบุรีเนี่ยท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินชื่ พระเอกอนันต์สันประดิษฐ์นะครับเป็นลูกชายของอาจารย์โสพลสันประดิษฐ์หมอดูชื่อดังย่านสิริราชตอนนั้นอาจารย์โสพลผู้เป็นพ่อก็สั่งให้คุณเอกอนันต์เนี่ยบวชพระตามประเพณีชายไทยเมื่ออายุครบบวชทั้งเพื่อบวชให้แม่ซึ่งไม่มีโอกาสได้เกาะชายผ้าเหลืองแล้วก็ให้พระศาสนากล่อมเกลาจากคนดิบมาเป็นคนสุขคนไทยโบราณเขาเรียกผู้ชายที่บวชเรียนมาแล้วว่าทิศหรือว่าบัณฑิตคือเป็นผู้รู้ในการทำดีและละความชั่วนั่นเองอาจารย์โสพลซึ่งเป็นพ่อเนี่ยเป็นผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากขนาดเก็บรวบรวมผงวิเศษทั้งของพระสมเด็จวัดระฆังหรือว่าของพระเกจิดังๆที่ท่านเคารพเอามาสร้างเป็นพระผงให้หลวงพ่อหลวงปู่ชื่อดังท่านปลุกเสกทั้งแจกแล้วก็บรรจุลงกรุเพื่อสืบทอดพระศาสนาในอนาคตที่สำคัญพระผงที่อาจารย์โสพลสร้างชาวบ้านมีประสบการณ์เข้มขลังคือมีเด็กสองคนเกิดขัดใจกันต่างก็ใช้ไม้ลูกชิ้นปิ้งเนี่ยทิ่มแทงกันปรากฏว่าเด็กคนหนึ่งร้องจากเลยพอโดนไม้ลูกชิ้นปิ้งฝังที่แขนส่วนเด็กอีกคนมีพระผงแขวนคออยู่โดนทิ่มเหมือนกันจะกลับไม่เป็นอะไรมีเพียงรอยบุ๋มเท่านั้นนี่คือความศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธคุณที่เกิดจากศรัทธาจริงใจบวกกับพลังของพระเกจิผู้ปลุกเสกความวิเศษเหนือธรรมชาติซึ่งคนไทยเชื่อถือมาแต่โบราณจึงไม่ใช่เรื่องงมงายแต่จะงมงายทันทีถ้าเชื่อในคำโฆษณาเจตนาสร้างไม่บริสุทธิ์ที่นี่คุณเอกอนันต์เนี่ยต้องมาบวชไกลปืนเที่ยงถึงวัดเขาสุกิมกับพระอาจารย์สมชายซึ่งเป็นพระนักปฏิบัติชื่อดังทั่วแผ่นดินเป็นที่สักการะนับถือทั้งจากพระเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์ชั้นสูงบารมีธรรมนี้เป็นที่ซาบซึ้งใจของพ่อของนายเอกอนันต์ก็เลยให้ลูกชายมาบวชที่วัดเขาสุกิมจันทบุรีชีวิตนักบวชที่นี่ก็ให้สิ่งที่มีคุณค่าสุดคณาแก่ภิกษุเอกอนันต์ผ้าเหลืองเนี่ยให้ในสิ่งที่โลกปุถุชนให้ไม่ได้อย่างแท้จริงนั่นก็คือความรู้ในพระไตรปิฎกที่บรรจุเรื่องราวต่างๆในพระพุทธศาสนารวมทั้งหนังสืออรรถกถาต่างๆของโบราณอาจารย์ภิกษุหนุ่มเอกอนันต์ก็อ่านศึกษาคร่ำเคร่งจริงจังเรียกว่ากินนอนอยู่กับกองหนังสืออย่างลืมโลกตลอดพรรษาทีเดียวความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมและพระธรรมวินัยพระอนันต์ก็ปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดถูกต้องเข้าตาพระอาจารย์สมชายถึงขนาดพระอาจารย์พาเข้าวังได้แล้วครั้งหนึ่งในชีวิตที่ไม่มีวันลืมเลือนของพระอนันต์ก็มาถึงก็คือท่านได้รับนิมนต์ให้ไปสอนพระเนนในวัดบ้านป่าแถบนครพนมท่านต้องเดินบุกป่า 5-6 ชั่วโมงถึงจะถึงวัดท่านได้ทำการฝึกสอนพระเนนตามที่พระอาจารย์สมชายได้เคยพร่ำสอนตามแนวของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพราะว่าพระอาจารย์สมชายเป็นศิษย์ของแม่ทัพกองธรรมท่านนี้มาก่อนหลักธรรมและการปฏิบัติก็ตรงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทุกประการในระหว่างเป็นครูผู้สอนธรรมแก่พระและชาวบ้านอยู่เดือนเศษก็มีโยมผู้ชายชื่อคำดีอายุประมาณสัก50ปีเศษศรัทธาในตัวพระอนันต์ถึงขนาดยอมเป็นศิษย์ตักน้ำให้สงเช็ดถูทำความอาจกุฏิให้ขาดเหลืออะไรโยมคำดีเป็นหามาให้ทั้งหมดนี่คือบารมีธรรมแห่งการปฏิบัติจริงย่อมก่อเกิดศรัทธาในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อนะและพุทธพจน์นี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภิกษุคฤหัสถ์ก็อยู่ในข่ายไม่ได้ยกเว้นซึ่งก็เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์เมื่อทำนี้ให้ผลถึงลุงคำดีผู้มีฐานะจะปวารณาตัวเป็นโยมอุปถากแต่พระอนันต์ก็สมถะนอกจากเรื่องตักน้ำให้สงฆ์แล้วท่านก็ไม่ต้องการอะไรมีแต่เทศสอนธรรมหรือว่าสนทนาธรรมด้วยโยมคำดีด้วยเมตตาจิตอย่างแท้จริงเสร็จแล้วตอนนั้นพระอนันต์ก็ถูกเรียกตัวกลับวัดเขาสุกิมท่านได้บอกกับโยมคำดีบอกว่าธุระทางนี้ยังไม่เสร็จจะกลับมาอีกภายใน1เดือนโยมคำดีก็ร้องไห้ด้วยความอาลัยรักเพราะประทับใจในข้อวัดปฏิบัติของพระหนุ่มวัดเขาสุกิมรูปนี้แล้วก็ให้สัญญาว่าผมจะคอยต้อนรับท่านเมื่อท่านกลับมาถึงวัดนะครับหลังจากครบเดือนธุระทางวัดเขาสุกิมเรียบร้อยพระอนันต์ก็เดินทางกลับมาที่วัดบ้านป่านั่นอีกครั้งนี้รถบขส.มาส่งถึงปากทางเข้าวัดดึกถึง 4-5 ทุ่ม พระอนันต์กับเพื่อนพระอีกรูปหนึ่งก็ต้องเดินบุกป่ากว่าความมืดถึง6ชั่วโมงระหว่างจะเดินเข้าวัดเห็นบ้านหลังหนึ่งสว่างจ้ามีคนพลุกพล่านเหมือนมีงานแต่ว่าพระอนันต์ไม่ได้สนใจแวะถามท่านเดินตรงเข้าวัดไปเลยปรากฏว่าโยมคำดีมารอต้อนรับอยู่ก่อนทั้งที่ไม่ได้มีการนัดหมายอะไรกันมาก่อนโยมคำดีเข้ามากราบนมัสการถามถ่ายเรื่องการเดินทางแล้วก็ขอตัวไปตักน้ำมาให้ฉันนะจากนั้นโยมคำดีก็ตักน้ำให้สงฆ์เหมือนที่เคยปฏิบัติก็ทำให้พระอนันต์กับพระสหายคลายเหนื่อยความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินเท้าก็ทำให้ท่านจำวัดถึง9โมงเช้าช่วงนั้นพระในวัดก็มานิมนต์ให้ไปฉันเพลที่บ้านใกล้วัดซึ่งทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คนตายความจริงท่านไม่อยากไปเพราะยังเหนื่อยเพลียจากการเดินทางบุกป่าแต่เมื่อเป็นกิจนิมนต์ของผู้ศรัทธาแล้วจะขัดยังไงพอไปถึงงานได้เห็นรูปคนตายหน้าโลงศพพระอนันต์กับเพื่อนก็มองตากันไทยถามว่าโยมคำดีตายเมื่อไหร่ด้วยสาเหตุอะไรคำตอบก็คือตายมา2วันแล้วด้วยโรคมาลาเรียเรื้อรังก่อนตายได้สั่งให้ตั้งศพทำบุญให้3วันอ้าวแล้วตอนเมื่อคืนที่พระอนันต์กับเพื่อนพระเจิมคืออะไรผีหรือว่าวิญญาณแต่ไม่ว่าผีหรือว่าวิญญาณก็ล้วนไม่มีกายสังขารที่จะตักน้ำได้ผีหรือวิญญาณทั้งหมดที่เคยได้ยินได้ฟังมาล้วนทำได้แค่ปรากฏวูบวาบวูบวาบเพียงไม่กี่วินาทีหรืออย่างมากก็แค่นาทีสูงสุดแต่นี่เห็นกันอยู่ชัดๆตักน้ำให้ฉันให้อาบอยู่กันเป็นชั่วโมงลักษณะนี้แน่นอนว่าโยมคำดีต้องเป็นเทวดาที่มากบุญกุศลไปแล้วถึงสามารถใช้กำลังบุญญาฤทธิ์สำแดงกายสังขารได้ถึงเพียงนี้นี่แหละคือตัวอย่างชัดเจนของคำว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมซึ่งอยู่เหนือกฎธรรมชาติที่หลักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะรู้ถึงจากครั้งนั้นแล้วพระอนันต์ก็เจอแบบจะๆอีกครั้งที่สถานีรถกระเช้าของวัดเขาสุกิมตอนนั้นประมาณ3ทุ่มเศษพระอนันต์กำลังจะเดินจงกรมภาวนาอยู่องค์เดียวท่ามกลางเสียงจักจั่นเรไรเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงคนร้องโหยหวนที่สถานีรถกระเช้าท่านก็เงยหน้ามองที่มาของเสียงนั้นภาพปรากฏช่างน่าเวทนาปรากฏว่าชายหญิงหลายคนเลือดท่วมตัวกุมบาดแผลที่หัวที่อกนอนกายกองกันอยู่ทุกคนส่งสายตามองท่านอย่างวิงวอนขอความช่วยเหลือความหวาดกลัวแรกเห็นก็ค่อยๆจางลงสติค่อยๆกลับมาก็ความเป็นพระนี่แหละที่ทำให้พระหนุ่มนี่เชื่อมั่นในพระเหลืองท่านก็ไม่ได้ว่าคาถาไล่ผีที่เคยท่องบ่นมาใช้ขับไล่เพราะว่าสภาพของสัมภเวสีเหล่านี้ไม่ได้แสดงความดุร้ายข่มขู่พระหนุ่มก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้อย่างจริงใจเพื่อให้วิญญาณเหล่านี้ได้กุศลส่วนที่ตัวปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอดภาพและเสียงค่อยๆลางเลือนจนความมืดและความเงียบปกคลุมเหมือนเดิมนี่คือความแปลกอย่างหนึ่งก็คือผีหรือวิญญาณสามารถแสดงตัวให้คนเห็นได้แม้ตรงจุดนั้นจะมืดมิดก็สามารถสว่างทำให้ผู้คนพบเห็นได้ต่อเมื่อมันไปแล้วความมืดถึงได้กลับมาเหมือนเดิมเหตุที่สัมภเวสีที่น่าสงสารเหล่านี้มาปรากฏกายขอส่วนบุญจากพระอนันต์ก็มีสาเหตุ2ประการคือ1เมื่อ3อาทิตย์ก่อนเวลานั้นหมายถึงช่วงนั้นนะครับประมาณปี2530กว่าๆเนี่ยนะจำได้ไหมครับเกิดอุบัติเหตุลวดสลิงรถกระเช้าขาดทำให้มีคนตายหลายศพแล้วก็2ในช่วงก่อนนั้นที่มีผู้ก่อการร้ายเข้ามาทำการในเขตวัดเขาสุกิมถูกชาวบ้านฆ่าตายหลายศพวิญญาณที่ตกอยู่ในห้วงทุกข์เหล่านี้ก็มาขอส่วนบุญมีหน้าละพระหลายองค์ไม่ยอมผ่านสถานีกระเช้ายามค่ำคืนเพียงองค์เดียวยอมเดินอ้อมไปอีกทางทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็มาถึงปี2546พระภิกษุหนุ่มอนันต์ได้ลาสิกขามาเป็นนายเอกอนันต์มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์และวิชาโหราศาสตร์แต่เขาก็ยังคงปฏิบัติธรรมกราบไหว้ครูอาจารย์ทุกวันพระวันเกิดทุกปีของพระอาจารย์สมชายหนุ่มเอกอนันต์ก็สืบสานเจตนาต่อจากอาจารย์โสพลผู้พ่อก็จะนำพรรคพวกนับ10คนไปแจกโอเลี้ยงลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดที่วัดเขาสุกิมให้ชาวพุทธที่มาในงานวันเกิดพระอาจารย์สมชายแล้วก็นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับชมชุด ฝังมกภูมิปัญญาชั้นสูงของชาวบ้านนับเป็นร้อยๆชิ้นซึ่งกล่าวได้ว่าเกินคุ้มจริงๆสำหรับผู้มาเยือนวัดเขาสุกิมแห่งนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาฟังเรื่องผีเรื่องสางกันหน่อยท่านผู้ฟังสมัยเป็นเด็กนี่คุณณรงค์เคยฟังผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องผีๆมาเยอะแต่ว่ายังไม่เคยได้พิสูจน์เลยว่าคำบอกเล่านั้นจะเป็นความจริงเชื่อถือได้แค่ไหนจนกระทั่งเมื่ออายุได้16ปีคุณณรงค์ก็เห็นด้วยตัวเองจากการพิสูจน์ของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดแต่ว่าท่ามกลางตาของผู้คนเกือบร้อยคนพร้อมกับเพื่อนบรรพชิตว่าผีมีจริงคือตอนนั้นคุณณรงค์บวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดโคกสะท้อนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2521ที่บ้านนาใหญ่เป็นหมู่บ้านในแถบชนบทของอำเภอที่ว่าตอนนั้นเป็นช่วงเดือน9ที่หมู่บ้านนี้ก็ปรากฏว่าเขามีงานแต่งงานกันฝ่ายพ่อแม่ของฝ่ายหญิงชื่อนายจรัสนางการดานี่เป็นพ่อเป็นแม่เจ้าสาวชื่อสะอิ้งส่วนเจ้าบ่าวนี่ชื่อประภาสเป็นบุตรของนายสุนทรนางเอื้อมทั้งสองฝ่ายนี้เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละฟากทุ่งนาห่างกันประมาณ1กิโลเมตรก็มองเห็นบ้านกันลิบๆล่ะก่อนจะถึงวันแต่งงาน1วันแต่ละฝ่ายก็ตระเตรียมการต่างๆมีการทำข้าวปลาอาหารไว้เพื่อเลี้ยงบรรดาแขกเรือและญาติมิตรที่มาช่วยงานโดยเฉพาะฝ่ายหญิงมีความคลึกครื้นเป็นพิเศษมีการกวนข้าวเหนียวทำขนมต่างๆไว้ล่วงหน้าแล้วก็ปลูกเพลิงไว้ใกล้บ้านเป็นโรงครัวชั่วคราวเป็นที่หุงต้มทำข้าวปลาอาหารเลี้ยงแขกหลายอย่างบรรดาเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงแล้วก็ญาติมิตรก็ร่วมแรงร่วมใจมาช่วยกันพร้อมเพรียงทางฝ่ายบ้านเจ้าบ่าวก็มีการตระเตรียมงานเหมือนกันสำหรับเลี้ยงแขกเรือแต่ก็ไม่สู้จะเอิกกระเริกคลึกครื้นอย่างทางบ้านของฝ่ายหญิงเพราะว่าในวันแต่งงานนั้นแขกเรือทั้งหมดของฝ่ายชายก็มาร่วมกินเลี้ยงที่บ้านฝ่ายหญิงทั้งหมดหลังจากประกอบพิธีเสร็จเพราะฉะนั้นทางบ้านฝ่ายหญิงจะต้องตระเตรียมเรื่องอาหารการกินไว้สำหรับแขกทั้งสองฝ่ายให้พอแบบว่าขาดไม่ได้เหลือไม่เป็นไรก่อนถึงวันแต่งงานวันหนึ่งทางบ้านฝ่ายหญิงก็มีบรรดาผู้ที่มาช่วยงานมากพอดูตกกลางคืนก็มีการนำเครื่องขยายเสียงมาเปิดเพลงกันดังมาตั้งแต่หลังเที่ยงมีการเลี้ยงเหล้ายาปลาปิ้งกันซึ่งเป็นของที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่มาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในแถบชนบทเจ้าภาพก็เลี้ยงเต็มที่พอเมาเขาก็ร้องรำทำเพลงสนุกเฮฮาไปตามประสาคนบ้านนอกและลูกทุ่งขนานแท้ช่วงกลางวันที่บ้านฝ่ายหญิงทำบุญเลี้ยงพระเพลตอนนั้นคุณณรงค์ยังเป็นสามเณรอยู่ก็ได้รับนิมนต์จากเจ้าภาพไปฉันเพลเขานิมนต์ไปทั้งหมด9รูปมีเจ้าวาดเป็นพระอันดับ7รูปแล้วก็เป็นสามเณรเพียงรูปเดียวนะรวมทั้งหมดก็9รูปหลังจากสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าภาพแล้วเจ้าภาพและบรรดาญาติญาติก็ถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บรรดาญาติญาติผู้ล่วงลับเป็นการบอกกล่าวเสร็จแล้วก็ประเคนพระตาหารแด่พระภิกษุพอฉันเสร็จพระทุกรูปก็พักนั่งพักอยู่สักครู่หนึ่งพ่อของเจ้าสาวก็มานั่งพูดคุยกับท่านเจ้าอาวาสเพราะว่ารู้จักมักคุ้นกับท่านเจ้าอาวาสเป็นอย่างดีข้างระเบียงบ้านด้านล่างเป็นโรงครัวสำหรับหุงหาอาหารมีคนมาช่วยกันอย่างขมักเขม้นตะเตรียมไปเลี้ยงแขกในช่วงบ่ายและตอนกลางคืนมีผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างก็หั่นทำผักหั่นเนื้อบ้างก็ตำเครื่องแกงขูดมะพร้าวอะไรไม่รู้ชุลมุนไปหมดแต่ก็สนุกสนานคลื่นดีเสร็จแล้วก็มีเสียงเอะอะโครมครามดังขึ้นที่บริเวณหน้าโรงครัวผู้คนก็แตกตื่นวิ่งไปห้อมล้อมมันเต็มไปหมดพ่อของฝ่ายหญิงก็ลุกขึ้นวิ่งไปดูด้วยเพราะว่าคิดว่าเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกันจากความเมาของคนที่มาช่วยงานเนนรงและบรรดาพระที่นั่งอยู่บนบ้านก็ลุกขึ้นมองดูทางช่องหน้าต่างซึ่งอยู่สูงพอสมควรและสามารถมองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนท่ามกลางผู้คนเนี่ยก็เห็นผู้หญิงสาวคนหนึ่งทราบว่าเป็นลูกสาวของเจ้าของบ้านและเป็นน้องสาวของเจ้าสาวชื่ออ้อยปกติเป็นคนเรียบร้อยสงบเสงี่ยมขี้อายแต่เวลานั้นเธอกำลังนั่งขัดสมาธิอยู่บนพื้นดินมือทั้งสองทาบอยู่บนเข่าตัวสั่นรัวนั่งหลับตาบางขณะก็ยกมือ ชี้กราดทั่วไปหมดเสียงห้าวเหมือนเสียงผู้ชายพวกมึงดูถูกกูเห็นกูเป็นหัวหลักหัวต่อไม่มีความหมายหรือไงหลานกูจะแต่งงานถึงไม่ยอมบอกกล่าวกูเลยพอพ่อของฝ่ายหญิงลงไปถึงโทก็ด่าทันทีมึงเนี่ยแหละตัวดีไอ้รัดมึงลืมปู่ของมึงแล้วเหรอถึงไม่บอกกล่าวอะไรกูเลยหรือมึงเห็นว่ากูมันตายไปแล้วถึงได้ไม่มีความหมายพ่อผู้หญิงเนี่ยดูท่าทางก็ยังงงๆอยู่เลยเสร็จแล้วแกก็พูดบอกว่าเดี๋ยวขอขมาตอบพ่อปู่ด้วยลืมบอกพ่อปู่ตอนเส้นสังเวยขออย่าได้โกรธเลยครับแล้วผมจะจัดการขมาต่อพ่อปู่บรรดาผู้คนต่างก็พูดกันว่าเป็นวิญญาณของปู่ทวดเจ้าสาวมาสิงสู่เพราะไม่พอใจที่พ่อเจ้าสาวนี่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษทั้งหลายแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อพ่อปู่แล้วก็ไม่ได้บอกกล่าวจุดธูปที่หิ้งบูชาซึ่งมีรูปถ่ายพ่อปู่ตั้งอยู่ก็เลยไม่พอใจมาเข้าสิงร่างหลานสาวคนเล็กเสร็จแล้วเวลานั้นมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชื่อนายกลั่นแกร่ำสุราเข้าไปมึนเมาพอสมควรก็ถามว่าเป็นพ่อปู่มาจริงหรือเปล่าหรือว่าอีอ้อยมันแกล้งทำถ้าเป็นพ่อปู่จริงก็ขอเชิญดื่มเหล้าก่อนนะว่างั้นส่งขวดเหล้าโรงขนาด40ดีกรีที่เปิดแล้วให้ทั้งขวดนะเสร็จแล้วอ้อยมันพูดเสียงกร้าวเดียวจ้องหน้านายกลั่นเขม็งก็ได้ไอ้กลั่นถ้ามึงไม่เชื่อกูเสร็จแล้วเธอก็รับขวดเหล้ามายกดื่มอักอักอักพรวดเดียวหมดไปครึ่งขวดทำให้ทุกคนที่เห็นต่างเชื่อว่าเป็นความจริงว่าธรรมดาเนี่ยอ้อยมึงกินเหล้าไม่เป็นแล้วก็เกลียดคนกินเหล้าที่สุดแต่ในกลั่นนี่กำลังเมาผมยังไม่เชื่อสนิทเลยพ่อปู่ขอพิสูจน์อีกอย่างได้มั้ยพ่อปู่ช่วยไปพาสาวๆที่ช่วยงานอยู่บ้านผู้ชายฝ่ายโน้นมาให้ดูสักคนดิเอาสวยๆหน่อยนะพ่อปู่ถ้าพามาได้ผมจะเชื่อในกลั่นแกหมายความว่าให้วิญญาณพ่อปู่ไปบ้านเจ้าบ่าวไปเอาหญิงสาวที่กำลังช่วยงานทางโน้นมาสักคนระยะทางห่างจากบ้านทั้งสองอยู่คนละฟากทุ่งในห่างกันประมาณกิโลเมตรหนึ่งเสร็จแล้วอ้อยซึ่งถูกวิญญาณเข้าสิงก็บอกตกลงไอ้กลั่นมึงคอยดูนะกูจะเรียกมาให้มึงดูแต่ถ้ากูเรียกมาได้นะมึงต้องกราบตีนกูนะไม่งั้นกูจะหักคอมึงฐานดูถูกกูในกลั่นก็รับคำเสร็จแล้วอ้อยก็นั่งตัวตรงหลับตาลงสองมือกำแน่นร่างยังคงสั่นระรัวอยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวครู่เดียวทุกคนก็ต้องตะลึงเมื่อสายตาทุกคู่มองไปยังฟากตรงข้ามซึ่งเป็นบ้านของฝ่ายเจ้าบ่าวสิ่งที่ทั้งพระทั้งคนทุกคนเห็นเวลานั้นเกือบเที่ยงแล้วผู้หญิงสาวคนหนึ่งแต่งตัวแบบสาวบ้านนอกผมยาววิ่งหน้าตั้งมายังที่บ้านฝ่ายเจ้าสาวมีชาวบ้านวิ่งตามมา 5-6 คนเธอวิ่งมุ่งตรงมาโดยลัดทุ่งนาตรงแนวมาเลยเป็นระยะทางเกือบ1กิโลเมตรพร้อมส่งเสียงร้องฮือๆมาตลอดทางดวงตาปิดสนิทพอเข้าเขตบ้านเธอกระโดดตัวลอยข้ามรั้วลวดหนาม4เส้นอย่างน่าอัศจรรย์แล้วตรงมายังร่างของลูกสาวคนเล็กของเจ้าของบ้านคืออ้อยแล้วก็ล้มตัวลงฟุบร่างกายยังคงสั่นระรัวเนนรงและทุกคนได้ประจักษ์ด้วยสายตาตัวเองกลางวันแสกๆในกลั่นเห็นอย่างนั้นผวาไปก้มลงกราบแทบเท้าพ่อปู่ในร่างของอ้อยนี่เป็นการขอขมาต่อวิญญาณของพ่อปู่โอ้ยลูกช้างเชื่อแล้วครับขอขมาต่อพ่อปู่ด้วยครับที่ได้ล่วงเกินนายจรัสจัดอาหารคาวหวานขนมต้มแดงขนมต้มขาวพร้อมกับเหล้าขวดใหม่มาเส้นสังเวยทุกคนก็ก้มลงกราบเมื่อพวกมึงขอขมาต่อกูกูก็ยกโทษให้แต่ที่หลังอย่าลืมอีกนะเอาละกูขอขอบใจบรรดาลูกหลานทุกคนกูไปละแล้วร่างที่ถูกวิญญาณสิงอยู่ก็หงายหลังตึงครู่เดียวอ้อยก็ลุกขึ้นนั่งหน้าตาเลือกหลักเห็นหลายคนมามุงอยู่รอบตัวเสร็จแล้วผู้หญิงสาวที่วิ่งมาก็ได้สติเกือบพร้อมๆกันน่ะหญิงสาวที่วิ่งมาจากบ้านฝ่ายชายก็เล่าว่าเธอกำลังนั่งหั่นผักอยู่กับเพื่อนๆ 5-6 คนเสร็จแล้วเธอก็หน้ามืดในความรู้สึกเธอบอกว่ามีผู้ชายแก่คนนึงผมขาวโพลนนุ่งผ้าสะรงมีผ้าแดงคาดเอวไม่สวมเสื้อเข้ามาจับมือเธอไว้ แล้วก็กระชากเธอวิ่งมาจากที่นั่นแล้วเธอไม่รู้สึกเหนื่อยเลยพอล้มฟุบมือที่โดนจับก็ได้รับการปลดปล่อยแล้วเธอก็รู้สึกตัวครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่สามเณรณรงค์เล่าให้ฟังครับทีนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของความโลภว่าคนที่เอาของวัดไปเนี่ยเป็นยังไงครับในจันบุญเขียวเนี่ยแกเป็นคนมีนิสัยใจคอชอบทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรมเป็นประจำอยู่เสมอเป็นผู้ที่เคยผ่านการบวชการเรียนมาแล้วเขาก็ถือเป็นอาจารย์ครูพวกชาวบ้านเห็นว่าเป็นคนมีศีลมีธรรมอันดีก็พร้อมใจกันประชุมเลือกตั้งอาจารย์ครูจันเนี่ยเป็นมรรคนายกวัดแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรหน้าที่ของมรรคนายกเกี่ยวกับวัดวาอารามนี้ก็มีหลายอย่างพูดง่ายๆก็คือเป็นพ่อครัวแม่ครัวของวัดนั่นเองกิจการต่างๆตกมาอยู่ในหน้าที่ของมรรคนายกวัดเช่นว่าการเงินต่างๆของวัดเป็นต้นนายจันต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาแล้วก็ใช้จ่ายทั้งสิ้นแกเป็นมรรคนายกของวัดนี้มาประมาณสัก10กว่าปีก็เก็บรักษาเงินของวัดนี้เป็นจำนวนเงินหลายพันบาทสมัยนั้นแล้วก็เมื่อปีพ.ศ.2500เนี่ยนายจันก็ล้มป่วยลงด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนแล้วก็ถึงแก่กรรมไปโดยที่ไม่ทันได้สั่งลูกสั่งเมียแต่ประการใดส่วนเงินทองข้าวของต่างๆของวัดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของนายจันก็ไม่ทราบว่าอยู่กับผู้ใดบ้างแล้วก็ยังเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนผู้ใหญ่บ้านก็เลยพร้อมใจกันเรียกประชุมราษฎรในหมู่บ้านนั้นโดยที่ท่านสมภารเป็นประธานในที่ประชุมท่านสมภารก็กล่าวเปิดประชุมบอกว่าเนื่องจากนายจันทร์มรรคนายกวัดเนี่ยถึงแก่กรรมไปแล้วสิ่งของต่างๆของวัดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของนายจันทร์นั้นจะมีอยู่มากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเพื่อที่ได้ประกาศบอกกล่าวให้ชาวบ้านทราบโดยทั่วกันต่อไปนายชอบเมืองงามก็บอกว่าในฐานะที่ผมเป็นกำนันตำบลนี้และหมู่บ้านนี้ก็อยากจะเรียนว่าก่อนที่จะสะสางข้าวของเงินทองของวัดนี้ควรจะจัดการทำบุญตักบาตรให้แก่นายจันให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนแล้วจึงเรียกลูกเมียของนายจันมาสอบถามโดยตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาต่อไปบางทีลูกเมียเขาคงจะรู้เรื่องข้าวของเงินทองของวัดดีเพราะว่าเขาเป็นผัวเมียกันก็คงจะได้บอกเล่ากันไว้บ้างก็ได้สมภารและชาวบ้านก็เห็นชอบตามที่กับนันเสนอทุกประการเสร็จแล้วก็ช่วยกันจัดการทำบุญตักบาตรให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อนจึงค่อยดำเนินการต่อไปเพราะว่าไหนๆแกก็ตายไปแล้วระหว่างแกอยู่แกก็ได้ทำคุณงามความดีให้แกวัดไว้ก็มากเมื่อได้ปรึกษาหารือกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลิกประชุมก็พากันไปช่วยทำบุญตักบาตรให้นายจันจนเสร็จต่อมาเมื่อการทำบุญตักบาตรให้นายจันผ่านพ้นไปแล้ว3วันกำนันกับราษฎรก็ไปประชุมที่วัดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เรียกภรรยาของนายจันคือนางดวงดีมาสอบถามเรื่องเงินเรื่องทองข้าวของต่างๆของวัดว่ารู้เรื่องหรือไม่นางดวงดีก็บอกว่าเรื่องเงินเรื่องทองข้าวของของวัดเนี่ยบางครั้งก็รู้เห็นกับแกด้วยบางครั้งก็ไม่รู้ตามปกติเมื่อแกได้เงินได้ทองหรือว่าข้าวของต่างๆของวัดมาแกก็มามอบให้เก็บรักษาไว้เมื่อถึงคราวจะใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการของวัดแกก็เอาไปหมดไม่เคยเหลือไว้เลยแล้วก่อนแกจะตายเนี่ยเงินและสิ่งของต่างๆของวัดไม่มีเหลืออยู่กับแกเลยสมภารก็บอกว่าในเมื่อนางดวงดีเขาพูดชี้แจงอย่างนี้แล้วเราจะควรทำอย่างไรต่อไปเพราะว่าหลักฐานต่างๆมันก็ไม่มีที่จะตรวจสอบได้กำนันชอบกับชาวบ้านก็พูดว่าเมื่อนางดวงดีพูดชี้แจงอย่างนี้แล้วแล้วเราก็ไม่มีหลักฐานอะไรมาตรวจสอบได้ก็เป็นอันว่าเรื่องนี้เป็นอันแล้วก็แล้วกันไปหรือว่าหลวงพ่อจะว่าอย่างไรสมภารก็บอกว่าอาตมาก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะว่าสิ่งของเงินทองต่างๆที่ทางวัดหามาได้เป็นส่วนกลางของสงฆ์เนี่ยก็มอบให้กับมรรคนายกเนี่ยเป็นผู้เก็บรักษาไว้ทั้งหมดอาตมาก็ไม่ได้ทำบัญชีหลักฐานต่างๆอะไรเอาไว้เงินทองได้มาเท่าไหร่ก็มอบให้แก่มรรคนายกไปเท่านั้นก็นึกว่าแกคงจะทำบัญชีไว้เป็นสัดเป็นส่วนแล้วอาตมาก็เลยไม่ได้ทำไม่ได้เกี่ยวข้องพอได้ประชุมปรึกษากันเสร็จเรียบร้อยต่างคนต่างก็กลับบ้านคืนวันนั้นเองที่บนศาลาโรงธรรมวัดได้ยินเสียงดังตึงตังโครมครามเหมือนกับคนกระโดดโลดเต้นลงมาจากที่สูงลงมาหาที่ต่ำครั้นพระสงฆ์องค์เจ้าเข้าไปดู ก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกประหลาดก็เป็นอย่างนี้มาทุกคืนบางคืนก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนเยือกเย็นแล้ววิ่งขึ้นวิ่งลงบนศาลาโรงธรรมจนพระจนเนนที่อยู่วัดนั้นขวัญหนีดีฟอไปตามๆกันต้องเกณฑ์ชาวบ้านไปอยู่เป็นเพื่อนที่วัดคืนหนึ่ง 4-5 คนแต่ถึงกระนั้นก็ไม่วายจะตื่นตกใจพอถึงตอนกลางคืนก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนกับม้าวิ่งรอบวัดอยู่อย่างเงี้ยทุกคืนพระสงฆ์สามเณรที่อยู่วัดนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นอันหลับอันนอนบางครั้งพอตกตอนค่ำมาก็ต้องพากันหนีไปหาจำวัดอยู่ที่อื่นที่อยู่ใกล้เคียงรุ่งเช้าถึงได้พากันกลับมากำนันชอบเห็นพระสงฆ์สามเณรในวัดนี่ได้รับความเดือดร้อนอย่างนั้นก็เรียกประชุมชาวบ้านที่วัดอีกบอกว่าเหตุที่เกิดขึ้นทุกวันนี้คงจะเนื่องมาจากผีในจันทร์มกนายกมาหลอกหลอนเอาละมั่งเพราะว่าแต่ก่อนมานี่ไม่เคยเห็นเป็นอย่างนี้เลยพอในจันทร์ตายไปได้เพียง 4-5 วันก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นขอให้พวกเราจงพิจารณาดูหลวงพ่อก็พูดว่าถ้าจะจริงเพราะอาตมาก็นึกสังหรณ์ในใจอยู่กำนันก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแกคงจะมีเรื่องอะไรกับใครอยู่บ้างละมั่งถึงได้มาวนเวียนทำอยู่อย่างนี้ไม่รู้หายสักทีแต่ที่จริงแกควรจะได้มาบอกเล่าให้รู้เรื่องเสียบ้างไม่ควรจะมาทำหลอกหลอนอย่างนี้เลยเพราะพระสงฆ์ตลอดทั้งญาติโยมได้รับความเดือดร้อนกันทั้งนั้นแล้วกำนันชอบกับชาวบ้านก็บ่นบานบอกว่าถ้าเป็นผีของนายจันทร์มาหลอกหลอนจริงแล้วมีเรื่องอะไรกับใครก็ให้รีบบอกมาให้รู้เรื่องเสียโดยเร็วอย่าได้มาหลอกหลอนอยู่อย่างนี้อีกต่อไปเพื่อจะได้จัดการให้ตามความประสงค์แล้วจะได้ไปผุดไปเกิดในที่ชอบต่อไปคืนวันนั้นเวลาประมาณสัก 3 ทุ่มพอท่านกำนันชอบพูดจบนี่ได้ยินเสียงดังครืนครืนบนหลังคาศาลาโรงธรรมวัดเหมือนกับศาลาส่วนใดส่วนหนึ่งจะพังลงมาแล้วก็ได้ยินเสียงดังตุบกับพื้นดินข้างศาลาโรงธรรมวัดทางด้านตะวันออกทุกคนที่กำลังนั่งประชุมบนกุฏิห่างจากศาลาโรงธรรมประมาณ10วาก็มองเห็นกันทุกคนปรากฏกายเป็นคนดำใหญ่สูงกำลังเดินไปรอบๆข้างศาลาโรงธรรมวัดนั่นการที่มองเห็นได้ชัดเจนก็เพราะวันนั้นเป็นเดือนหงายข้างขึ้นประมาณสัก 13-14 ค่ำดูหน้าตาเหมือนกับนายจันทร์มกนายกที่ตายไปแล้วเมื่อ 4-5 วันนี้แล้วพอเดินไปก็ยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นจนศาลาเกือบจะสูงเท่าหลังคาศาลาโรงธรรมคนที่นั่งประชุมมันอยู่ในขวัญหนีดีฟอแต่ว่าหลวงพ่อก็บอกว่าไม่ต้องกลัวให้นั่งเฉยๆเสร็จแล้วหลวงพ่อท่านก็บอกขึ้นว่าถ้าเป็นผีของนายจันทร์มาหลอกหลอนจริงแล้วก็ขอให้หายไปเสียเดี๋ยวนี้เพราะผู้คนเขากลัวกันมากแล้วถ้าขืนมาหลอกหลอนและทำอย่างนี้อีกจะไม่มีพระสงฆ์มาอยู่วัดของเราอีกต่อไปแล้วพวกชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าพระสงฆ์ไม่มีอยู่ประจำวัดพอสมภารพูดอย่างนี้ร่างกายสูงใหญ่ก็หายวับไปกับตาคืนนั้นสมภารก็ขอร้องให้กำนันและพวกชาวบ้านที่ไปประชุมให้นอนเป็นเพื่อนอยู่ที่วัดนั่นแหละพอกำนันชอบนอนหลับไปสักพักหนึ่งก็ฝันไปว่านายจันทร์เนี่ยมาร้องห่มร้องไห้อ้อนวอนขอร้องให้กำนันเนี่ยช่วยเหลือว่าเขาทำผิดไปแล้วโดยที่เขาได้เอาเงินของสงฆ์ไปใช้จ่ายส่วนตัวเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทหมดไปแล้วโดยที่เขาไม่ได้บอกเล่าให้แก่ใครได้ทราบไว้เลยแล้วตัวเขาก็มาล้มตายเสียก่อนยังไม่ได้ใช้เงินจำนวนนี้คืนให้วัดแต่ประการใดตัวเขาถึงได้มีกรรมกลับมาเป็นผีเปรตเฝ้าวัดอยู่เนี่ยจนกว่าจะใช้กรรมถึงจะได้ไปผุดไปเกิดทั้งนี้ก็มาขอร้องให้กำนันช่วยบอกลูกเมียให้หาเงินมาส่งใช้ให้วัดด้วยไม่อย่างนั้นตัวเขาจะเป็นผีเปรตเฝ้าวัดอยู่ตลอดไปเสร็จแล้วคืนเดียวกันนั้นน่ะเมียนายจันทร์ก็ฝันแบบเดียวกับที่กำนันฝันพอเช้ารุ่งขึ้นกำนันชอบก็เล่าความฝันเมื่อคืนนี้ให้สมภารวัดและชาวบ้านที่นอนอยู่ด้วยกันฟังแล้วก็เรียกเมียนายจันทร์มาบอกเล่าให้ทราบตามความฝันที่เล่ามาแล้วเนี่ยเมียนายจันทร์ก็เลยพูดบอกว่าเมื่อคืนนี้ฉันก็ฝันแบบเดียวกับกำนันนั่นแหละนายจันทร์เขาก็มาบอกว่าให้ฉันรีบหาเงินไปส่งใช้วัดคืนเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทซะโดยเร็วเพราะว่าเขาได้เอาเงินของวัดส่วนนี้ไปใช้ส่วนตัวเสียหมดแล้วถ้าไม่ได้ใช้คืนเขาจะได้รับกรรมเป็นเปรตเฝ้าวัดนี่อยู่ตลอดไปโดยที่ไม่ได้ไปผุดไปเกิดกับเขาเลยจนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมทีนี้ทุกคนที่อยู่ในที่นั้นรู้เรื่องโดยตลอดก็พากันลงความเห็นว่าให้นางดวงดีซึ่งเป็นเมียนายจันทร์เนี่ยรีบไปหาเงินมาส่งใช้วัดเสียโดยเร็วเพื่อนายจันทร์จะได้ไปเกิดในที่ชอบที่ชอบกับเขาบ้างภรรยานายจันทร์ก็รับปากก็รีบไปหาเงินใช้วัดในวันนั้นเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท ตามที่นายจันได้เป็นหนี้วัดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ทำบุญกรวดน้ำบอกเล่าแก่นายจันทราบต่อไปนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเสียงที่เคยโหยหวนดังโครมครามก็เป็นอันหายไปครับเรื่องนี้จึงสอนให้รู้ว่าเราทำบาปกรรมไว้แห่งใดโดยที่ไม่มีใครร่วงรู้ก็ตามสักวันหนึ่งบาปกรรมนั้นมันก็จะผุดขึ้นมาตามสนองทันทีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินทองของวัดนี่เป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่าไปล้อเล่นไม่ได้เลย